oddaję ci siebie w wersach jak nikt inny. Nie usłyszysz tyle prawdy nigdy, wykmin. Mam w sobie więcej rapu niż twoje Air Maxy, bo to się nosi w sercach, nie na metkach lapsy. Mam styl nacy, tych ulic przedkładam. Blask gwiazd nade mną, kiedy wersy składam. Siedzę w undergroundzie, piję za błędy na górze. Napluję w twarz, jeśli ich błędy powtórzę. Mówią, co ma wisieć, nie utonie. Więc zawieszam się na pętli i płynę po niej. To jest bitem fakt, jak foniko, a w tych słowach chwilę. Stylem wersy przenikam, bujasz głową, jak płynę. Jestem feel do hip, jak czujesz ten rap. Jakbyś sam na bit kładł, gdy pluję na track. Mówi coś złego o mnie, to jak pluć pod wiatr. Nie dorównasz nam, lepiej rzuć ten fakt. Nęca, wyrzucam emocje, co w kurwę cisną jak Dana. Kiedyś gram w stołecznym klubie nad Wisłą. Daję vibe na dźwiękach, oddają hołd mistrzom. Lecę z głośników dzieci, jak ja i mój hip-hop. Tylko nie mów mi, gdzie jest szlak na szczyt, szczyl. Mimo, że moja duma każe mi srać na kwit zły. Do tego nie kręcę bliskich jak kickflip. Zresztą nie dałoby się, mam znajomków zbyt bystry hit. Rzucam dystrykt, linijki, brat. Wiem, że mam wystarczająco dobry styl wygrać. I spostrzeżenia trafne jak prosty lewy strzał, po których majaczysz tylko. I jak każdy mam granicę cierpliwości. Jak ją przekraczam, jestem jednym z tych cierpkich gości. Wtedy zazwyczaj piszę podbić zwrotki, tak żebyś w końcu skumał, że nie znoszę bezpłciowości. Jestem z tych, co słabych studzą w wersach. Zjadam mi, chociaż budzą niesmak. Wiesz, ja budzę się, by walczyć o swój kawałek świata. To więcej niż kwestia, czy kawałek wymiata. Miałem nerwy ze stali, dziś zardzewiały. Spokój daje mi beat i cztery ściany. Jeśli chcesz mnie przekrzyczeć, nie uda ci się. Moja ksywka na bicie to duma i gniew. Pozornie wolni, związani z grą, łańcuchem emocji. Beztroscy chłopcy, co za wcześnie dorośli. Refleksje, uczucia, śmietnik miejskich przeżyć. Ostatni raper, któremu jeszcze zależy. Wersy pisane krwią, weter rzucam z takim impetem, jakbym miał wypluć płuca. Rytm i dusza, coś ponad stringi i whisky. Wystarczy, że słuchasz, nie muszę się nic do wszystkich. Bez komplementu, bez farmazonu. Pomyśl, co chcesz powiedzieć, zanim zaczniesz się jąkać. Ten obrazek, który ja przestanę. Wystarczy, wyluzuj stary, co się tak maszysz. Bez komplementu, bez farmazonu. Pomyśl, co chcesz powiedzieć, zanim zaczniesz się jąkać. Ten obrazek, który ja przestanę.